په دنیا کې د امن د قیام د پاره او انسانیت ته او مسلمان ته تحفظ ورکول د پاره د اسلامي ملک د سرحدات او د دفاع او د مضبوطول د پاره د مسلمان په دنیا کې د بول بالا کول د پاره او د غي د غلبې د پاره jihad دې د پاره راغلي jihad د کافر خلاف راغلي دي د اسلام دشمن قوتونو خلاف راغله دي د مسلمان خلاف نه دراغله د مسلمان خلاف نه دراغله پس چې مسلمان دراون خطونو داړي له بعد قسمت یې رااله هغه اسلامي قوت چې ده طاقت چې هغه د کافر خلاف تیارې ده نه په خپل قربان استعمالېدل شروع شدی او بل طرفه دا زمونږ د دشمن یو لوی منصوبه ده الله دې ناکام کړي الله دې دې ملک او سیدونکي ټول یو به سره رونه کی الله دې کی چې دې ملک او مسلمان او اسلام دفاع کوي الله رب العزت وایي چې مسلمانان را پاسې دل ضروري نه ده چې هغه به جنگ کوي ضروري نه چې هغه به او چې را پاسې دل نو صلی الله و ايکوفا امید دې چې الله تعالی بل بکی باس الذین کفروا جنگ دا کسانو چه اغای کافر دی یعنی چه کلا مسلمانانو تابعاو کراملایو ترلا نو دا ممکنه دا چه اللہ را بولدد دا مسلمانانو امدادو کی او دا دای خلاف چه غیرو کمی منصوبه جوڑه کردی دی جنگی اغا اللہ ناکام کی او اللہ بے ناکام کی انشاءاللہ دواگانی مونگ دا خپل رب نوارو دا امید دی چه اللہ با دا غیق منصوبی ناکامی کی او کنا مسلمان چه دی اغا پا اگدوخ پا بانی پریوزی و خوب شروع کی او سرگی پا ڈکری و ایو هنوز دهلی دور است او مرچارنگی لا تیوی سیو دا دی دهلی تر او رزی دل اغوی هنوز دهلی دور است اغوات دا دی کور تا دیرالو خده دی غرکا ایو هنوز دهلی دور است خوچ اغیر ایر پاس او دره دلو بینی و یه وی یاسو کتل وی خواه نطول مسلمان لخ پی غزولی دوی هنوز دهلی دور است سکه دوسنی مبارک بشن هنوز دهلی دور است دور است خصف و وی کنه تر کمی پوری وی وصالی ظلمونه کئی اللہ رب لدت وی غسل لاو ای کف باس اللذین کفرو او ګورا چې کله دې الله مقابله کې راوست کافر پسې تاریخ وګورا هرکل کې سړي روم لګي د خپل جرنیل ته وی دې به غیرتای حد یو خوځو یوول جی به ګورا پښ په تو زور کسانو باندې دې دواله کې کسان ټګوټه ټګو ساتره کړل دې سایانو هغه ته وی دا ما نکدا الله نوی اللہ سنگا وی زمانگ دا داتی و کوم سر واسطر رالا چه آغای دشپی راہبانی و درز آغای غازیانی آغای وی دشپی اللہ تا اولادی نو اللہ زان سرکی نو ما خواد زده بی امونگا پسی راولی نو زمانگا چکل آغای سر مقابلہ و خمونگ سر آغا جرنیل چون ابیا مسلمان شو زګه چې هغه او قتل هغه تجربه وکړه چې ردی دا رویه چې دا نو دادا سیدا چې دا یقیني چې دا حق یو نه خاله نو الله رب ولې راتوي چې ترا پاسې دي نو والله اشد باسن او الله تعالی صح دې په جنگ کې ها الله چې په جنگ کولو کې رااله نو دا الله نبی اسو په جنگ کې په مقابله کې سخت نشته شته الله مقابله سو کول شي بچانی کبی او کی هو اللہ اشد باسن او اللہ دیر سخت بجنگ کولو کی چلا جنگ گئی او براہ ہو غڑ غڑ اتیان روستیو اوی خانہ کبا بروانوم او چلا تبارکو تالا پی ابابیل روستل تو تکر کو پشانے مارغانو او په یو پنجه کې به یو کان نیولې او بل کې بل اخله کې به مخوګه کې به یو خو چې به اخلاص کو او په چا ور اړ پرې وته نو دا غل او باغ اندامونه زای په زای پرې وتل دا سکار و سر الله تعالی وکړو او الله او اشد باسن او الله تعالی ډیر سخت به جنگ کولو کې وا اشد تنکیلا او ډیر سخت په سزا ورکولو کې چې الله امداد کوي نو توب لګ اسباب استعمالي او پای بډیر کار کوي مثال له موجود دی جالوت یو له پالیوانو د تالوت مقابله کې راغلو د حضرت داوود علی السلام ورونه دی هغه په جنگ کې دی جا هغه پاغا غازیانو کې دی شپه ګرونه داوود علی السلام ټولو کې وړو کېو ورونو کې و چې دی غدل چې لخر روان دی هغه خپل سروي سرول د پلار سروي سرول د دیرونو ته وی چا ده دی نو به مونږه جنگ له زوی زار سره هم زما ایوه مکه وسړی خپل کار کو وړو کې و چې میدان ته لاړل په دې درې سو دیار له سو کسانو مقابله کې بزرګونو خلک راغلو جالوت راووته په زما مقابله وسوګو کې هغه جوړ داسې وکړه لوي دې زنا ور سره بس کې تاوله بلا دا او صرف دا تندې او د اثر یې ښکارې دی نو ټول په زغره کې باندو تاریخ دا خبر از ذکر کئی داود علیہ السلام دا کانو نا جولئی دا که کڑی دا لکا ما شمانو چه بده جولئی که کانی اچولی که نا اوی زمونگ اوی چی ده نا وی دا بل چم والا سر جنگ ده چرماری دا نو آقا چرماری که نلا ورا روان ده چه ده راواتو داود علیہ السلام ور پس راواتو وی زبا ده مقابل حکم که نا پیغمبر پیدا پیغمبری و غنری او دا دې طاقت یې پکې چې په خپل زور نه پوهېږي موسی علیه السلام سړي ته ویل لرشه کنه وې ان پاسې دې کنه کس نه را پردولو ویل لرشه کنه نو چې دا ځکه نو بس هغه په شاله یلا بګه داسو د خو یې پوزه کې ثانی ولا په ځای دې او په خپل زور نه پوهېږي کنه موسی علیه السلام په زور نه پوهېږي حضرت داوود علیه السلام یې زو اغه وی او ته عزت وړوکه ته زما د مقابله نه پدې خو زبر کارم او واپس را بیا دی را سوګ به مقابله وکي اغه وی زو داود له سامې زو وای دا لکونه صبرېږي اغه ګورې چې ازشته نه پچی جولای کې سا چولی دی ګارنټونه وسخه دي اغه چې هغه یو نه پین راو یو څه داسې کا ها یو بس یار شخه دې تر لوم بیا گزارو کا اچه تک شنو دای ولویش او دی سن 88 کې په فلسطین کې یو ځای کې کودای کې دا شیم ما په خپل سترګو باندې اخبار کې کتلو چولوی ډانچر او ته دا غي سړی په تندې کې چې دنه دوه کړنی نه ختی دي هغه بیا میوزیم کې خره د مصر اجر هغه چټه ځای ختل نو په بل کړنی دین آیا دی اولانو چه بل را غلاز کنو اور پسی اغام لار عباس پر شاہ اغا پوچ چوکا دل دی یا اللہ اغا پاریوان نی را رج ریل دی رے کامش را او کدی وی دا غزی کانی راولی دو خپلی او دو پردی لار میدانی پریو نا نور سنی داد اللہ امدادی کافر ہے تو شمشیر پی کرتا ہے بروسا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بیا با دی اللہ امداد کی سڑیا ولا چې مونږه په هغه صحیح جذبه د جهاد باندې راوځو او زمونږه دشمن سره مقابله شي او زمونږه اعمال چې دنو هغه د ایمان د تقاضې مطابق وي یا الله امداد کوي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنين تاسو به کامیاب یې خو کچره تاسو مؤمنان یې یلا ولاو اشد باسن او الله تعالی ډیر سخت دی په جنگ کې واشد تنکیلا او ډیر سخت دی په سزا ورکولو کې الله چې سزا ورکوي هغه خو نجا اس کی تحمل پر کې بے ډب گرفت اس کی در اس کے دیر گیر سے کې ایسا انتقام اس کا یدی نه وي رہے گا جغلتا پلے دل ارکڑے دا اور سیدتا سستا کڑے دا اچې جوړ کې درلارګو الله رب العزت وی داغه بدل غفر لري سختی دیتا خوشی خلق تیارول دی که نا نکتو چاره ده صحیح جذبه ده جهاد ده پار خلق تیاره نسو چل بایی نو اللہ و ایمن یشفع شفاعتا حسنتا آغا سوکا چه بیانو کی بیان خستا ده قرآن و سنت مطابق خلق پا صحیح جذبه بانه تیار کی من یشفع شفاعتا حسنتا آغا سوک چه بیانو کی بیان خستا نو یکل لہو نصیب منا حاوی باد لرا یویسا داغینا نبی رسام نوی ادالو علی الخیر کفاعلی دا نیکی دا کار خودن کے چه دے چه دا خودن اوکڑا بیان اوکڑا او پاغی بانی سوک عمل کئی نو دا غچا چه خودن اکڑی دا د د اجر او ثواب د هغه باندې د عمل کوونکی برابر دی. د بیانو کو بل په عملو کو نو د بخپل حج په دنو پرز خدا د حج طرف د ترغیب ورک او خلک بویا کو نو چې پاغه باندې سړی عملو کو حج لاړ ناغت دی او حج عمره ثواب میلاو شنو دغه چا چې دا بیان کړي دته هم یو ثواب میلاو شه. ها یو ملګری یو ځای ته روزه ماته راوړو ان حقیقت یو درڅخان ډکړو د کجورو نه زموږ یو ملګری ناسو نو جیب نیو کجورو راویا سره روزه ماته وخت کې دا غي باندې روزه ماته کړنو باندې کدا باندې وینه سړی مفتو کړه نو ثواب ګټي به خې به باندې هم دې زړه زیار سکه دې کاری و ځاوم دې کې دموس نیت بد کړل دې اس کتار ہو جاؤ ما تکڑا دا آغا پا دے کجورا نستا پا آغی کمی نرازی کانا تا دا خوبا مکمل در ہو جے ثواب ملاوشی اس تا در ہو جے دا ثواب برابر باغا تا ملاوشی نسو چلو شا پینا نا نمی دے پرزو پی مایمول لوا ندے یورے گلڑ باشم خدا سڑے لگیار جدہ پا دے وینا لڑ نشم مایغا تکڑا خلق جائی خواہ تکڑا خلقی بیا خدا بانگو نویلے کی گوارے گزم نا تا بانگ دویلے ایسا نا جدتا ثواب ملاوشی ناسی خود خودی نیتو نیزا مونگا یا کل لہو نصیب منا ہانوی بادل را یو ایسا داغینا اللہ ویدی تا پکی میسرا دا خیر خبر اکڑی دا بیان اکڑی دا او پای بانی خلقو عملو که دل با اللہ تعالی دا غی پا عمل کی سور کے وَمَنْ يَشْفَا شَفَاعَةً سَيِّئَةً او آغا چا چه بیانو کا بیان ناکارا دا بد خبری بیانو کا خلق غلطو تا مادا کرل نو یا کل لہو کفل منا نو بی بعد لحجل تی کفل مار استعمال کرده انڈی تا وائی نا چه آغای پا آغی غلطو که ملوث شو آغا غلطو که ملوث شو نا چه آغای سمره گناه انگاری گی نا دا هر یوم دو گناه دا آغای دو گناه برابر انده بر دا پا دی سٹ بانیم پروتی او وی بادل را یو ایسا دا آغی نا دا دی وجه نا عزتمندو دا دست یو سیز بنیاد مگدهی چه آغا دو گناهی چه سبال خلق پایی که ملوث شی او تو رو دنیا نتلی تو رو دنیا نتلی او دا آغی اغا ازار تا پا سرا روانی دا داز خبر بنیاد دی چه اغا دا نیکی بنیادی اللہ تبارک و تعالی بدل عجر در کئی سمرا پاقی بانی ملکی یا کل لہو کفل منا وی بدل را یو انڈی دا آغینا بلا مانا چه کم آم کی گی همی اشبا آسو که چه سفارشو کی شفاعتا حسنتا سفارش خستا شفعن اصل کی جوڑا جوڑی تو وی شفعا جوڑی تو وی وطرشی تاک تو وی اشبا دا چیزنو جفت ہوئی جوڑے تا یو سڑے دے کمزور دے غریب دے او آغا دمر جرأت نہ لری چتر دے اسپتال پورے لڑشو ڈاکٹر تا وہ جی جی تو غریبوں میں ماں وس میں نرسی او بیمارو میں ماں چتا تو جی جی تو ماں سر لڑشا پدی اسپتال کے خدا سے پروگرام چھتے کا نا او تو سر لاڑے نو دا آغا کی خبر سر دی خپل خبر جوڑا کڑا شفاعت سے کا نا نو دا آغا خبر لدی تقویت ورکا غبی مضبوط اکڑا نو چیتا لاری او تا والا آغا ڈاکٹر تا ہوئی چی ڈاکٹر سیب دا سڑی غریب دے زی پی جنم سوا سین رسی آغا اولا گی دا آغا دا آغا تشخیصو که دا آغا چیکا بیو که او بیا والا دوائی ورکڑا اس دا آغا ڈاکٹر سیب نیک کارو که کنا نو دا اس آغا نیک کار کرده ده خستا پا وینای کرده ده چه ده ڈاکٹر ثواب کی گی نو اللہ رب العزت و یکل له نصیب منها دا غچا چه ده سفارش و ده کرده که نا ده دل وم پا ده ثواب و عجر کی سی و برخه بی یکل له نصیب منها تا کمونگا مخیوی ادالو علی الخیر کفاعلی ده نیکی ده کار خودون که دا سی دے لگا سنگا چے اغیبانی عمل کون کے دے دل واللہ دا بشان عجر ور کئی یو سڑے تا لڑا لے وغزائی کستا وست رسی دا ادد حق ہو پا حق ہو او تو اثر لڑی او تاول سفارشو کو نو یاد ساتا کستا پخلی غکار اون شوم کنا نو طالب اللہ عجر در کئی تکا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام زو غواچا سماملا راڑا نبی علیہ السلام با صحابو تبیر دا سفارش اکی تسلو با اللہ اجر در کی بیا چی اللہ تبارک و تعالی دا سنگ منظور ای زما دا خلین با اللہ تبارک و تعالی آغا سی فیصلہ چی کم ننو را صادر کی و تاو سبا دا خپل سفارش اگا اجر ملاو شی چو سڑے را شی غریب مجی او تا تو تو لاڑ شی جو مالدار کس رکھا دا سڑے جی یقین جی غریب دے او کلے دا رتاو سے امدادو کو اس کو ولاغا سوار کن ہم سا عجر کی کاغوار نکرم نتال سفارش اگا عجر اللہ در کئی اگا اللہ در کئی خویا ساتا چی دا غلط خبر سفارش بنکے ناحق بنکے وَمَنْ يَشْفَا شَفَاعَةً سَيِّئَةً او آغا چاچی سفارشو کو سفارش بد ناکارا سفارشو کو سفارش پا غلطا کیوں کو پناہا کیوں کو پا میرا ڈبانی حق دیو کے دو تا دا آغا حقو سفارش تے پا کیوں کو آغا حق دی بل دوارو دا بس سفارش تے بل دو گناہ بکار کے سفارش اغنی والے شوے دے پہ وہ غلط کار کے اور تزے اور تیدا کا سزا نہ بچ کے دا ناکار سفارش دے دا وہی ناکار ابھی گناہ نہیں والے شوے دے اور تزے سفارش والا کے داخل سفارش دے او بل دیو غلط کار کے دے مل گرتیا اوکڑا خبر ہے بھائی اوکڑا لکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چاچ دیو انسان پہ قتل کی پہ نیم خبر بانیو مہا داغے قاتل مل گرتیا اوکڑا پہ نیم خبر چاہوئی کم بلا سڑے لڑ اتو تا وی دا سی داغا کا طرف دیو تو خو دا نیم خبر آ نو نبی علیہ السلام فرمائی دغا انسان با د قیامت پر از دا اللہ عدالت کی اولادی اردب دی تندیبانی بلی کلی شیوی چی آئیسم من رحمت اللہ دا انسان دا اللہ دا رحمت نا محروم دے مایوسا نا امید دارے دیتا با دا اللہ رحمت نمیلاوی چی پنی ما خبر دے دا غم مل گرتیا کردے دا قاتل مل گرتیا کردے دا داغی مقتول خلاف نو پدی تندی بدلی کلی شوی نو زکا اللہ وی ومن یشفع شفاعتا سیئتا او آغا چاچی صفار و شکر صفار شناکارا یا کلاو کفلوم ملا آوی بادل را یو انڈی یو ایسا داغینا وکان اللہ علا کل شیم مقیتا او دی اللہ تعالی پا اریو سیز بانی اریو سیز تا روزی ورکون کی سمجھ بری دی واچ غلط بیان نکو خیٹا لیکن جی منگا سوکو زمنگا مجبوری دا نو درک نہ لگی نو اللہ و رزق خود رزدر کو مڑا در رزق دیموار خود اللہ و زیما اللہ وی وکان اللہ او دی اللہ تعالی علا کل شئی مقیتا پاریو سیز باندی نگاہ بانو اللہ تعالیٰ فرمائی نظر ساتن کے نگاہبانی کا ان کے پہاڑی و سزبانی خزیما نظر لرون کے پہاڑی و سزبانی اللہ تبارک و تعالیٰ دے چہ نظر اللہ سادی نگاہبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی تصدک میں مجبری دو وجنا غلط بیان کی غلط سفارش کیسے چلنے نگاہبان خود اللہ دے حفاظت اللہ کئی خیال دی اللہ سادی سچل لے تعالی وکان اللہ علی کل شیء مقیتا او دے اللہ تعالی پاریو سیز باندی مقیتا قدرت لرن کے قادر مطلق ذات اللہ دے کہ خب بیان دیو کہ خص پارش دیو کہ اللہ تبارک و تعالی بدل اللہ ہاں اجر در کئی دا آغ بیان اغی صوب راہ بدر کئی او کچری ناکار بیان دیو کو ناکار سفارش دیو کو نو اللہ تبارک و تعالی با حدل سزا در کئی پاغی کی او اللہ پاری اسی زبانی قادر دے قدرت لرون کے دے دیبل حیات کے لگ تفصیل زیادتی او درس پہ لگی او دا موسم لوگوں نے پکاؤں نے کے دے نو کچری زو پدر بان اکتفاؤں کم کنا نو خپاکی کی خوبا نہ کنا زکا جے باہر باران وری گی نو کزلو انہیں رنا کیو زم لوگوں نے خخ ورا بھائی اللہ تعالیٰ دے ٹولو لا اجر عظیم ور کی تاسو تکلیفو کئی دے لرے لرے نراشی کدمونا واخ لئی پدا غیو سوچ باندے خپل کارونا ڈیوٹی اگا وطن امگڑ پری دائی کارونا وطن امگڑ پری دائی دا اللہ تو اخکاری اللہ تعالیٰ دے ٹولو تر دے اجر عظیم ور کی 86 نمبر الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم او کله چې ژوندۍ کړه شیطانو بتحیاتن او ژوندۍ کولو سره په کلمې د توحید سره فحیو نو تاسو ژوندۍ کای نور بے احسنا منہا پڑیرا خیستا طریقے سرا داغینا او ردوہا ایا واپس کئی اغیلرا جواب ورکئی داغی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کان دے علا کل شیئن حسیبا پار یو سیز باندی حساب کون کے اللہ اللہ تعالی آغذات تے لا الہ چنشت دے کارساز لائق دے عبادت اللہ بغیر دا اللہ تعالی نا لا یجمعنکم خامخا یقیننا را غنڈ بکی تاسو الی یوم القیامت اور ازید قیامت تا لا ریبا فی چنشت دے سشکا پراتلو داغی کے ومن اصدقو او سوگ دے زیاد رشتینے من اللہ حدیثا دا اللہ تعالینا پا خبر کے مخنو آیتنو کے ترغیب الی القتال ذکر شو دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا بول بالا کول دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی د دین د غلبه د پارا دا آغا کافرانو منکرینو مشرکانو سرا د جہاد بارا کی اللہ تعالی ترغیب ورکا او دا غین بعد ذکر د دی خبریو چیو سڑی را پاسی او آغا بیانو کی او دا آغا آغا بیان چیوی دا آغینا دا نیکی اثرات خوریگی نچه سمر خلکم پا آغی باندی عمل کئی نو دا داغ انسان دا آغی پا آغی عمل کی دا ثواب حصوی او کم یو انسان چی اگر آپاسی او هغه د بدای بیان کوي د پاره باندې چې څومره عمل درامت کیږي نو یا کله کفل منا د دد د پاره د هغه نه یو انډه بوي وکانه الله علی کل شیء مقیتا الله تعالی پاره اوسې زبانه نظر ساتون کې ده آہر یو سیز لا روزی ورکا ان کے دے پا آہر یو سیز باننے قدرت لر ان کے دے بیان کی گی چکل آد اللہ دے دین بیان کی گی او تاسو دے اللہ تبارک و تعالی دے وحدانیت بیان واو رہی او پا غیبانی پا تاسو کی جذبہ د ایمان در آلولو د توحید د قبلولو پیدا شوا او تاسو د آغینا آغا سیز حاصل که چی پا غیبانی انسان تا روحانی جون ملاوی گی نو تاو سر چا خیگڑا اکڑا چا نیکی اکڑا نو دا دین یو داز شه دی دا اللہ تعالی دا وحدانیت یو داز پا بیان باندی او پا خوراولو باندی دا دی دارو مدار وی نو چه تاو سچا بیانو که تاسو که روحانی جوان راغی نو تاسو هم بیانو که که نور و خلقو که داغس روحانی جوان پیداشی تاسو داغین زیاد کارو که یا کم از کم آغم رخو که ذکر اللہ ویو ایزا حییتم بتحییتن کلا جتاسو جوندی کلشی بتحییتن پا جوندی کولو پا کلمی دا توحی سرا او اصل جوند روحانی مداغ دے تکا قرآن کریم تا اللہ تعالی روح ولی ولی دی دارنگے وہی دا اللہ تبارک و تعالی روح ولی ویلی دی دا غی سرا دنیا تا آغا نسخہ را غلی دا چا آغی نسخے سرا دا خلق و علاج شوی دی او خلق و تا آغا دائمی جوان اللہ تبارک و تعالی ورنصیب کرده ده لکه صورت نحل چی شروع شی سالی رشتم سی بارا دو صورت حجر پسی سوال رسم سی بارا اللہ رب العزت وی دویم نمبر آیات کی ینزل الملائکتا بالروحی را لیگی اللہ تعالی فرشتی بر روح پو وحی سرا اللہ تبارک و تعالی فرشتو لوحی ورگی او اللہ تبارک و تعالی رو لیگی من امری بخبلو حکم بانی اغا وحی تا اللہ تبارک و تعالی روحوی او دروغ سره چه دینو پا مخلوق که سا پیدا کی گی جون پیدا کی گی و دا روح چه اللہ تبارک و تعالی راو لگا نو دیتا اغا سشکل میلاو شو نو صورت شورا چه ختمی گی نو اللہ تبارک و تعالی وی دا روح چه راتا نو دیسا شکل اختیار که نو اللہ تبارک و تعالی دا غیق شکل ذکر کئی اللہ تبارک و تعالی وی وَقَذَلِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ دارنگی مونگا وحی کوتا تا روحنا دو روح یعنی دو قرآن کریم دا قرآن دیخوا اگر روح اسے تو ہوئے اگر قرآن کریم تو ہوئے فدر قرآن کریم بانی خلقوں کی جوان راتا وَقَذَلِكَ اُوحِنَا إِلَيْكَ دارنگی مونگا وحی کوتا تا روحنا دو روح یعنی دو قرآن کریم من امرنا دو خلا حکمنا نو دا قرآن کریم چه بیانی دا نو دی سرا مخلوق کے جوان راغ جوان روحانی جوان ذکا اللہ ویو ایزا حییتم بتحییت کلا جتاسو جوان دی کڑے شئی سو بیان کئی او دا هغه بیان د قران کریم او توحید د مسلې بیانولو سره پتا سو کې ژوند راغې به تحیاتن بجوندې کولو سره په کلمې را توحید سره فحیو بأصنا منا نو تاسو ژوندې کای نور تاسو هم چې نو دعوت د الله د توحید او چلوئ قران کریم بیان کوي چې مخلوق د الله د توحید مسله ورسی او پاغه باندې غي کې روحاني ژوند راشي تاسو هم دا کارو کوي کنه بی اخصان امنا بڑی رخی سادری کی سران دا غینا او دا غیزر جون رازی دا کسورت انعام کے اللہ ذکر کئی 122 نمبر آیت اتم سپارا غالباً بے مخبانی سورت انعام 122 نمبر آیت اللہ رب العزت ذکر کئی اتم سپارا دویم مخو گو رئی اللہ وی او من کان میتن فا حیناو آیا غسو کچو اغمڑ فا حیناو نمونگا جواندی که اغلارا دست سنگا کبر نرا پاسو نناوی مڑو اغا ځکه الله تبارک وتعالى قران کې مثال کافرانو چې ذکر کړي نو هغه له بیا تشبیه په مړو باندې ورګي چې د دې مد دې کافرانو مشرکانو مثال له مړو دی سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون کته یاره او کنه یاره ایمان نه راړي ځکه مثال د مړو دی او مړ چې دی نو الا کلا تسمع الموتا یقینا نه تا مړو ته نشي او راول ځکه دا خو مړ دی دا کافران مشرکان دا خو مړ دی او ته مړ ته اورول نشي او دا ودا سیده لګی چې قبر کې پروت دی بس مړ لاش دی وما انت بمسمع من في القبور نیتا اورون کے آجاتا چی قبرون کی دی آ قبرون کی چی پراتری تو دنشی اور والی ام مر دی نو دا غصی دا کافر چی دی دا مثال دا مر دی نو کافر چی دی دا غصی تشبیه دا مر سر ذکر کرا او مومن مسلمان چی دی نو غصی جوانده دی دا آغا تشبیح جواندی سر زکر کرا زکا اللہ و ایفا حیناہو بس منگا جواندی کو اغلا را پا کلمی دا توید قرآن و تا بیان شکانا او بیا و جعلنا لہو نوری یمشی بی فی الناسی او گردو منگا اغلا را رنا دیمان رنا دا قرآن رنا دا توید رنا یمشی بی پی ناسی چی گرزی روانوی پای سرا پا خلکو کی کمم مسلو فی الظلماتی دیتی مثال آلت دا آغا چا پشان کی دیشی چا غطونو تیارو کی دی اولیسا بی خارجی منا دا غینا بار دا وطون دی امیشا میشا دا پارا تیارو کی دی نو دیر آئی کے معنی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ لے چی کئی نو آغا پا دے انداز بانے کئی او چی دا معنی ہوکے نو ردے دا مخ کے سرا مناسبہ دا تڑن اور ربر دیر زیاد تے نو اللہ وی فحیو بے احسن منا اور دوہا بلا مانا چه مپسرین کئی نو آغی وی وی دا حوییتم بتحییتن کل چه پیش کشی اکڑشی تازو سرا تاوستا بتحییتن پا پیش کشی سرا لکا عربو کی دستور و رواجو چې هغه لبا یو سړی مخ لورغې نو به وته وی حیاک الله تا دې الله ژوندې لري تا دې الله ژوندې لري دا په هغه مناسبت باندې دې ځای کې دا الفاظ ذکر شوی دي او دا د هغه د خپل سلام الفاظو الله لري تا ژوندې لري حیاک الله الله لري ژوندې لرا زګه الله تبارک و تعالی قران کریم کې ذکر کړي مشرکان منافقان هغه و نبی رسام دا رالل نو سلام به کو ظاهر د مجمع په زین یې ودا خبر را ل چې دای غنوې چې السلام علیکم او هغه و حقیقت کې هغه سنو ویلی اغی با آغا سنو ویلی اغی با اولا گیدل السلام علیکم السلام علیکم تا بانی چی دینو مرگ در بانی خدای راولی جی اخلاس شدن لکتیو سردی دو خدای را تباکا نو دا اغی دا دلیگای اختیارولا لکا اللہ تعالی دا ذکر سورة مجادله کې کړه وې اتیشتم زیبارا چې شروع شي نو دا سورة مجادله شروع شي او د دې 8 نمبر آیات او 10 نمبر آیات کې الله ذکر کوي الله رب العزت وایي الم ترى الى الذين ایا نګوري هغه سانو تانوه انل لجوا چې هغه ملګری شوی دی د پټو جرګونه هغه جرګې چې هغه کې د مسلمانانو خلاف د دین خلاف د قران او سنت خلاف د اکبرستو خلاف سازشونه کېدل چه خلاف دو قرآن سنت جرگی وی داغی نمانه کلشو لا خیر بی کسیر من نجواهم الا من امر بی صدقت او معروف او اصلاحیم بین الناس اللہ وی ردی بلی جرگو که ایس صفائی دنشتی خواهان چه دیدرو خبرو بانی وی نو بیادو فائده دا الا من امر بی صدقت او معروف او اصلاحیم بین الناس که دید ریو خبرو لینو خیر دی ازی خلکاو الناس لیسا یفیدو شیئن سیوله زیانی من که لیو مقالی دا خلک یو بلسر را گرنی دل دا غیست فائده نشتی بغیر دا فضولو نا بغیر دا بکواس نا بغیر دا آسی غلط و گب و شب و لگو نا را اس فائده نشتی فَأَقْلِلْ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا لِأَخْذِ الْعِلْمِ اَوْ اِصْلَاحِ حَالِ خلقو سر ملاوے گئے نو آغا بس یاد علم دا سلولو دا پارا دا دین دا علم دا سلولو دا پارا دا پویا سلولو دا پارا یاد آلاتو دا اصلاح دا پارا اللہ و ایدائی بیام سُمَّا يَعُدُونَ بیارا گردی لما ستانوه وانوه چه دی ملکل شوی دی داینا ویتنا جونا بالاسمی والعدوانی او جرگی کئی دی بگنا او پا ظلم زیادی جرگی کئی دی پا شرک او پا بیداد بانی تدی اغا جرگی پا شرک او بیداد یا داغی پا دفاع داغی پا سپورٹ بانی ومعصیت الرسول او پا نفرمانی دا پیغمبر وَإِذَا جَاءُوكَ أَوْ كَلَا جِرَاشِدَ إِذَاتَ حَيَّوْكَ پیشکشیگا ویداتا سلام کئیتاتا بما لم يحييك بالله فاغ الفاظ سراچی اللہ فاغیبانی تاتا پیشکشی نلا کڑی سلام ندویلی السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی کلا معراج تتلو او ال دی نبی علیہ السلام التحیات للہ والصلوات والطیبات. دا بعض خلق وی دا مرضیان کنا دا مرضیان وی گورا دا مونگا پو مسکنو جی السلام علیکا ایو النبیو سلام دی پتاوانی ایز ما پیغمبرا. نو دا خوی یرس رڑے اللہ ویچی اگا کس بھی کنا دی خود دی مثالون دی قرآن کے پا خوزان لچی دن یو دیر لوی ٹیم غواری خود تا وید مقبری تا چلار شدینو دی سوئی ہے دیکھی دے مقبری تا لارشی نصوی السلام علیکم یا اہل القبور وی کنو وی تا دی پا تاو وی اکنزان سرور وی سلام وی زو چاہتا کئی لکا جاو دے اجرہ کے خلق ناس دی تا پلا را دے السلام علیکم کنتا دا غلی دے لالا کیو دے لگی وی السلام علیکم وی چیر لی ونی زان سرسوی کنا لیوانی اولاد دیدن سر سگور گور کی سا خبری کئی کنا یعنی تا سلام پا دا سی انداز که چی دا خلقی واوری یا اتال تیر دعا دا پا روائی کنا چی دا اللہ دا عظام نتا سپا منو سی داونی چی تا غیط ویا سلام علیکم که دا سلامی نئی ہو بیا پکار چی وعلیکم سلام وی کنا مولانا لگیاوی وی کنا وعلیکم سلام مای خان گرانا دیکھلا سیب کاتره لگه گران اکڑا یه ولی ما سلام چول سدی نوی سنت و ما جواب ورکول نوی واجب نو ما مڑی مانی جا سلام واجب نو غبانی والیکم سلام بیل واجب دی نوی او ما کوی نوی نو بیا کوی نوی نو بیا بس چلی گناهنگار بی کنا نو دا مرگ نواد بیام لکا بس چلی کم سڑی گناهو نکی چی تاسی ساملی نی پری خیروس دو گناه بیا ہو دے گناہو نہ کئی سڑے مکلف دے اسے خام خواب اچھی دن بیا ہو با دے بانگو مورینو مسلم بیا راوال جماعت تا بیا ہو جے بانگی واری دنو مسلم پرستے گا بیا بیا راوالے ازا مات الانسان انقطع عملو کل جے انسان مڑ شنو عمل کٹش بیا سکے اصلی گئی بی بنیاد خبرنو بیا سخوی نمک کے گا داغو حکایتن ذکر شوی دی تشہود کے داغو آغا الفاظ دی جنبی علیہ السلامی التحیات للہ والصلوات والطیبات. نو اللہ وی السلام علیکا ایو النبی ورحمت اللہ وبرکاتو دا آغا الفاظ دی حکایتن ذکر شوی دی دا آغا دی خواہ اس تو قرآن کی وائی گنا چکل یا ایو الکافرون اے زما پیغمبر آو آیا اے کافرانو تو دا تو سکے پیغمبر تو چے نبی دا سامدے کافران تو آیا گنا دا خواق الفاظ دی دا قرآن چے نبی دا سام دا قرآن مخاطب ہوئے وے اس دا تیم اس پیغمبر تو آئے آغا چے کمننو حکایتن ذکر شوی دی نو تیم وائے اللہ چرا تا سنگویلیو چرا السلام علیکا ایو النبیو دی آغا سنے دو دی وی السلام علیکم دی آغا سنوی مانا دا دینا سلام اچولی لگا سنگا ابن عربی احکام القرآن کی ذکر کئی چه دا سلام چه دینو دا دا اللہ تبارک و تعالی نم دے دا اللہ تعالی نم دے او چکل تچا بانے سلام کے کنا السلام علیکم نو اللہ رقیب علیکم اللہ تعالی نگاہ باندے پتا سبانی اللہ رے دا سو محفوظ ساتھی دا سم رخ کلی الفاظ دی کنا دا سی الفاظ دی دنیا دی یو قوم یو بل سره دا ملاقات پا وقت کے چکم الفاظ اگر یو بلتوائی کنا نو تاسی خکلی او خایستاو او دی منی او دی محبت او دی دعان ڈک الفاظ دا دی ایچ چاگی گی نیچتی دی خوای صبح بخیر سحر بی چکم دی نو پخیر وی کنا او دارنگی شب بخیر شپای استا پخیری دا الفاظی کنا دا الفاظی نو دا دی السلام علیکم مقابلہ کولیشی صبح خیر یول یونی کی نے ملاوی گی السلام علیکم بانی لفظ نے کئی ملاوی او سلام تا چینو سوائے لقد ابن عربی احکام القرآن کی دا امام ابن عینا رحمہ اللہ قول ذکر کر دے اتدری مسلام تا تو پتر سلام سے شیرے یقول بیاوائی گنا انت آمن منی تا دی اللہ زما دے شرنا پامن ساتی انا غوی وعلیکم السلام تا دی اللہ زما دے شرنا پامن ساتی زکا چی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان آغا دے چی دا آغا دا لاس او دا جب دا ضررنا بل مسلمان پا امن بانی والمؤمن من امن الناس المؤمن آغا دے چی دا آغا نہ خلق پا امن وی بچوی اولا دمائیم و اموالیم پخپلو بینو مالونو سرا چی دا آغای دا شر نہ چی دے نور خلق دا مالونو او دا وین بلی آسر پا امن بانی یعنی مسلمانان مومنان دے پا امن بانی آغا مومن دے دے مسلمان دے سلام چی دے دے خیر سگالی او دے منی او دے محبت دے اخوت دے روالی دے خواخوگی او دے همدردی آغا الفاظ پل رور مسلمان تا ہوئی چه دا آغین چه ده دا آغرور مسلمان پا زلگی دا دا پار دی مین جذبات پیدا شی دی مین جذبات پیدا شی دا دیو جنا صحیح مسلم کے روایت رازی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو راوی دے چه نبی علیہ السلام اپرمائل چه جنت توا نداخلی گی مگر آغا سوک چه آغا مومن وی ایو انسان چه دے او نبی علیہ السلام وی تاسو تر آگے پورے کامل مومنان نشی کے دے سو پورے مچیو بل سرا دے اخلاص مین و محبت نی پیدا شی او نبی علیہ السلام وی ردے دا پارا دا دے و نسخ ما چه آغا نسخہ استعمالوی نستازو بیو بل زر مین و محبت قائم و دائمی او آغا نبی علیہ السلام وی آغا الفاظ دے سلام دی آغا الفاظ دے سلام دی نو نبی علیہ السلام وی چی دا غیر سلام دے الفاظ رواج ور کئی دا عام کئی او دا سلام کوئی مومنان و مسلمانان رونو تا کتا سوی پی جانے یا کنی پی جانے دانا چی پی جانے نو السلام علیکم اچھے نی پہ جانے نبیا سلام نے کے دا کاروان کے دان دے بکار زکا چھے یوبل روایت کے رازی معرف الحدیث کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ اگر روایت ذکر کر دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوائی یو سڑے رازی نبی علیہ السلام نے تپوس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو اسلام کے دٹول نے بہترین عمل سشے دے نبی علیہ السلام و تو فرمائل چتب خلق بانے خوراکن ہو کے پخل کو بانے خوراکن ہو کے اوبل چتاسو سلام کوئی کپے جانے یا کنے پہ جانے تاسو مسلمانوں دا سلام کوئی کته پی جانی یا کنی پی جانی نجدو دا سلام کے دا پی اسلام کے دیر بہترین عمل لے دیر خوال عمل لے او یقیناً چی دیکھا زگا چی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کئی لکا ابو داود ترمیزی کی دا روایت راغل دے چی اللہ تبارک و تعالیٰ سخا دتا سنا نیز دے آغا انسان دے چی اگا پا سلام کولو کے پہل کئی ڈنبے والے کئی دانا چی دا بلن سلام غواری جازی برتا گوئی چی دے سلام کئی یا کنے کئی اچھا سلام در نغواڑی نبی علیہ السلام فرمائی یو کول دے اللہ دے کمی بے شماب کی چھے دا متکبر انسان مختا دا عجزی اظہار کول او دا سے مظاہرہ کول چھے پاغیبانی دا آغاغ تکبر سے واقعی کی کنا دا گناہ دے چه کم سره ده سلام غواری و پاغی بانی ده آغا پوز غرطی گی نو آغا تا مکه و سلام چه پاغی ده آغا آغا تکبر که اضافه رازی سیواوال رازی نو خو انسان انسان تا بگوره گره بعضی اونیم انسان خجا گیر داروی خسر مای داروی خو بنیادی طور پا آگی عجزی وی دیدا مطلب نہ رہے جاغت سلام مکاوا دیدا مطلب نہ رہے جاغت سلام مکاوا او زمائی رتمندا داغ سلام کول چیرین دا سنت دی تو فرض دی تو واجب دی سشے دے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یو نقطہ ذکر کئی اغوائی چونکہ دو قرآن الفاظ دی وَإِذَا حُوِيِّتُمْ کَلَ چِ پیش کشی اکڑے چی داسو تا سلام اکڑے چی داسو تا ذکر پا سیغا دو مجهول سر ذکر کرے دے او سیغا دو مجهول چی قدرہ شنوائی کہ فائل غائب کی گی نو فائل پا غالب دے مطلب دا دے چی دا دو مسلمانانو پا معاشرہ کے دا دا مسلمانانو یو عادت وی او دا غیر واجو چی غیر سلام کئی دا غیر واجو چی غیر سلام کئی دا غیر خوی او عادتی یعنی دین اسلام و شریعت اغلا رددی خبر تربیت ورکڑی دے بس سلام کئی سلام کول بکار دی او بیا چی اغا حدیث دا نبی علیہ السلام دا سڑے ہو گوری چھ سور دے پا پیدل سلام کئی چھ سور دے پا پیدل سلام کئی او روان دے پا ناس سلام کئی او لک کسان دے پا گنو بانے سلام کئی اس آیا چھ یو زائن سلامو شو پا یو گنو بانے چھ دا تو خلق چھ دی نو دا پا دے بانے پابندی چھو علیکم سلام بوائی تو بعض علماء کرام و مسلک دے چیرا چونکہ جو سلام جواب چی دے لکا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چی سلام کول چی دینو دایو مستحب عمل لے او دا سلام جواب ورکول چی دا فرض دی فرض و واجب دی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی فرض دی دا وی فرض و واجب دی سلام کولا مستحب دی او داغی جواب فرض و واجب نو چکل و ایدا فرض و واجب شو جواب ور کولا نو ای گنا کی جسم را کسان ناسی نو اغا طول بچی دنو جواب ور کئی خود جمهور علماء کرام و دارائی ندا لکا علامہ قرطبی رحمت اللہ علی ذکر کئی پدیبانی اغی خواہ بہترین باس کرے دے او خبر پا دیز آئی بانی ادرو لیدا چه پا گنو کسانو که یو کسو علیکم السلام ہوئے در طولو طرف نا چیدنو حق ادا شد سلام در طولو طرف اچه طول پا یوزلو یو علیکم سلام نا سلام وارا نواسی وار گزر خطا کی جی اللہ ناسی دا اسلام چې دا سلام چې دا مانوس کوي انسان مانوس کوي گبراہٹ او دہشت بنه بیراګه نو که یو کس په هغه کې یو کس وې یادو کس وې چې وعلیکم السلام ته ټول طرف خبر ادا شو او ثواب دې د غیو یاری دې دو کسانو شخه لکه څنګه جنازه کې سړې یو مالین یو کس شامل شي فرض کې فائدې کنه د ټول ذمہ خلاص شو او ثواب ګره د غیو شخه ثواب د غیو شو او سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې وړوګه دا نابالغه ته سلام کول سنت دی او دا هغه سلام جواب ورکول دا واجب دی دا نه چې دا کشر دی وته دته وګوره چې دی به دا سلام کوي نو ته وته وعلیکم السلام وای انتظار ونه کې تاسو تمام مخ کې وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ څنګه نږدې آغه دی چې هغه په سلام کې لومبه والی گئی چې په سلام کې لومبه والی گئی او دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دې ډیر فضائل ذکر کړو کنه ډیر فضائل ذکر کړل دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ